memlekete bakmadan, memlekete bakmadan neler yapmışım sen bu. Neler memlekete bak. Ben argin neler memlekete bakım. Sohen neler memlekete bakım. Karmızı neler memlekete bakım. Samarım neler memlekete bakım. Benim onda kuruyalım. Öyle rakamım. Son bu fikirken bu yenken olan bu formülak kemman anları bu sayır bu bak. Ben bu gelire dedim de dedim. Muhakkak. Allah'a hati girdim. يبل مر لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ونسيري في وحي وله مر كن أمر كريم يالله كن جهو كريم يالله كن مكه كريم يالله يالله ركفنا مدعو مدعو مدعو مدعو مدعو moy def moy ni ni ni ci da doona ne bay xek bo ko xam ni ko ngeen lay jindi ni ko xeka tam ni xam ko ma la may wax ko xamna ko ta soxna ci adama da ay ci ci na ay nda ka fon da ñu di sa tukkir bi bu di ke di ci ha ci fan Otor kon tuwa, otor kon baki, baki bari di, loko fa ay nonam fekon, paling ko jele. Pis boba ni jele ko fa, fekon donen ko magal, magale ben bis, mamna ben bis, mude pis boba ni jele ko, baki bari, kon baki bari len ko yi magale. Waye daf na fu fuñ fekk ab taalibe rek na ko màggal màggal ak Touba sama bàyyi ma fa koy def moom ak moromam ci man la yëkke sëñ Modou Moustapha moo ko xoote xoon waaye ba fekk na boo sëñ Touba santaane na sëñ Touba ko santaane sëñ Modou Moustapha ko xoote Serigne Touba moom dox noon gis bu la fekk bu la gis lu fekk màggal bis ba bis la woon boo xam ne bisub jooy la ci xaam yi bisub sant yàlla la woon bisub mbëg la woon